У ноч на купалу. Гадоў 100, а можа і 200 назад, у ноч на купалу ведзьмы і лесуны абралі пад свае скокі самы стары на лысай гары ясень. З-пад яго густой кроны разносіліся па наваколлі смех, свіст, нейкая бязладная гаворка. Лысагорцы, пачуўшы вядзьмарскае улюлюканне, пахаваліся ў сваіх хацінах. Адзін толькі малады каваль, асілак Янка, не спалохаўся. Ён ж пацыраваў са сваёй дзяўчынай, Марыйкай, і ні звання не зважаў на ўвесь гэты д'ябальскі вэрхал, але раптам з ніжняй ясеневай галіны працягнулася белая, як снег, рука, і салодкі голас паклікаў: «Хадзі, Марыйка, хадзі да нас у карагод». Марыйка падала руку і як у пастку трапіла. Пацягнула яе невядомая сіла ў гору, на ясень. Добра яшчэ, што Янка паспеў хапіцца за яе. Расставіў ногі, ўпёрся магутнымі плячыма ў дрэва і не пускае. А зверку рагочуць ды прыгаворваюць: «Позна, Янка, позна. Марыйка сама згадзілася. Не твая яна ўжо, а наша. Пусці, пакуль дабром просім». Разлаваўся асілак каваль, мацнейшы ў 7 разоў зрабіўся, паднапяўся ды так і рвануў з учэпістых пальцаў сваю каханую, што разам з ёю сцягнуў з ясеня цэлы тузень звязаных адной вяроўкай ведзьмакоў, страшыдлаў. Адразу сціх рогат, пачалі ведзьмакі плакаць, рыдаць, прасіць Янкаў, каб пасадзіў іх на ясень. Золата, брыльянты абяцалі. Янка загадаў Марыйцы заплюшчыць вочы, а сам ухапіў за чупрыну першага лесуна, пацягнуў увесь іх паганы карагод да гнілой сажалкі, што была каля падножжа лысай гары, і спіхнуў у дрыгву. Закіпеў бруд балотны, і ў адно імгненне выпарылася, высахла тая сажалка. Таго часу на старым лысагорскім ясені, названым у гонар смелага каваля асілка Янкавым, ніколі больш у ноч на купалу аніякай нечасці не з'яўляецца. Нават калі дзьме моцны вецер, калі трымцяць, гудзяць усе суседнія дрэвы, Янкаў ясень стаіць і не варухнецца.